Bismillahirrahmanirrahim. Âl-i İmran 102 ve 103. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öyle korkun. Ve herhalde Müslüman olarak can verin. Topluca Allah'ın ipine sarılın. Ayrılmayın. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşman idiniz de o kalplerinizin arasını uzlaştırmıştı. Onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Siz bir ateş uçurumunun tam kenarındayken sizi oradan doğru yola eresiniz diye kurtardı. Allah ayetlerini işte size böylece açıklar. Allah'ın ipine sarılmadan bahsediliyor. Abdullah İbni Mesud diyor ki Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun ayeti hakkında ona itaat edilip isyan edilmemesi zikredilip unutulmaması şükredilip küfran nimette bulunulmamasıdır buyurmuştur. Evet. Ve herhalde Müslüman olarak can verin. Müslüman olarak can vermeniz için sıhhat ve afiyetteyken İslam'a sarılınız. Zira hayırlı kişi bunu adet haline getirendir. Kişi ne üzerine yaşamışsa o hal üzerine ölür. Hangi hal üzerine ölmüşse yine o halde diriltilir. Bunun tersinden Allah'a sığınırız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun ve Müslüman olarak can verin ayeti hakkında yeryüzü halkına zakkumdan bir damlacık damlatılsa onlara hayatı zehir ederdi. Ya zakkumdan başka bir yiyeceği olmayanın hali nedir demiştir. Evet. Nerede olursanız olun, topluca Allah'ın ipine sarılın. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üzerlerine zillet vurulmuştur. Allah'ın ve müminlerin ahdine sığınmış olanlar müstesna diyor. Âl-i İmran 112. ayette de anlaşıldığı üzere Allah'ın ipi, Allah'ın ahdi ve zimmeti anlamındadır. Allah'ın ipinin Allah'tan gelen bir ip yani Kur'an olduğu da söylenmiştir. Nitekim Hazreti Ali'den gelen bir rivayette o Kur'an Allah'ın sağlam ipi, dosdoğru yoludur. Bu anlamda gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kitabı gökten yere uzanan Allah'ın ipidir buyurmuştur. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah üç şeyden dolayı sizden razı olur. Üç şeyden dolayı da size kızar. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, topluca Allah'ın ipine sarılıp parçalanmamanızdan, Allah'ın sizin başınıza geçirdiği kimseye nasihatte bulunmanızdan hoşnut olur. Dedikodu yapmanıza, çok soru sormanıza ve malınızı boşa harcamanıza da kızar buyurmuştur. Evet. 104, 105, 106, 107, 108 ve 109. ayetler. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlara büyük bir azap vardır. O gün nice yüzler ağarır, nice yüzler kararır. O zaman yüzleri kara olanlara imanınızdan sonra küfrettiniz ha? İşte o küfrünüzün cezası olarak tadın azabı denir. Ama yüzleri ağaranlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada temelli kalacaklardır. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak okuyoruz. Allah alemlere zulmetmek istemez. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür. Maruf-u emir ve münkerden nehi. Allah subhanahu ve teala içinizden hayra çağıran bir topluluk bulunsun buyuruyor. Yani hayra çağırmada, iyiliği emredip kötülüğü yasaklamada, Allah'ın emrini yerine getirmek üzere tayin edilmiş bir grup bulunsun diyor. Daha şöyle der, bunlar sahabenin ve ravilerin seçkinlerindendir. Yani Allah yolunda cihad edenlerle bilginlerdir buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam bu ayeti okuduktan sonra hayır, Kur'an'a ve benim sünnetime uymaktır buyurmuştur. Her ne kadar bu iş ümmetin her ferdine yüklenmiş bir görev ise de bu ayetten maksat bu işe bakacak bir grubun bulunmasından bahsediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sizden biri bir kötülük yapıldığını görünce onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle, bu ise imanın en zayıf noktasıdır buyurmuştur. Bir başka rivayette ise bundan sonra bir hardal tanesi kadar onun imanı yoktur. Evet, bu konuda birçok hadis-i şerifler gelmiştir. Yeri geldikçe açıklanacak. Sonra Allah-u Teala kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın buyurarak kendilerine apaçık deliller geldiği halde iyilikleri emir ve kötülükleri yasaklamayı terk eden, parçalanıp ihtilafa düşen geçmiş ümmetler gibi olmayı bu ümmete yasaklamaktadır.